1 uur, Mariette Krol met het NOS Journaal. Het lichaam dat Britse reddingswerkers gisteren hebben geborgen uit het vliegtuigwrak in het kanaal is van de Argentijnse voetballer Salah. Dat blijkt uit onderzoek van de lijkschouwer, meldt de Britse politie. De familie van Emiliano Salah is ingelicht. De Britse piloot van het toestel wordt nog altijd vermist. Hij moest de voetballer op 21 januari van zijn oude club Nantes naar zijn nieuwe club in Cardiff brengen, maar het vliegtuigje verongelukte. In de vloer van het stadhuis van Apeldoorn is een scheur ontdekt, en ook in het plafond van de parkeergarage eronder zitten scheuren. Het stadhuis van Apeldoorn werd de afgelopen avond uit voorzorg ontruimd. Bouwdeskundigen hebben de scheuren bekeken. Volgens de gemeente Apeldoorn is er geen acuut gevaar, maar een deel van de garage is afgezet en morgen volgt meer onderzoek. Om te bezuinigen op de rechtspraak moeten er opnieuw rechtbanken dicht. Dat staat in een advies dat is gemaakt in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak, het bestuursorgaan van rechters. De Raad komt per jaar 50 miljoen euro tekort. 6 jaar geleden werd al flink gereorganiseerd. Er kwamen toen minder arrondissementen en 23 rechtbanken moesten dicht. Verdere inkrimping van de rechterlijke macht kon toen worden voorkomen. Saoedi-Arabië heeft het onderzoek naar de moord op de Saoedische journalist Khashoggi ernstig tegengewerkt. Dat zegt een VN-rapporteur na een bezoek aan Turkije, waar Khashoggi vorig jaar werd vermoord. De rapporteur noemt zijn dood een wrede, geplande moordpartij, bedacht en uitgevoerd door Saoedische functionarissen. Na de verdwijning van Khashoggi kregen Turkse onderzoekers maar weinig tijd en beperkt toegang tot het Saoedisch consulaat om onderzoek te doen. Het VN-rapport over de moord op Khashoggi wordt in juni verwacht. Het weer. Vannacht in het noorden een bui en wat minder wind. Morgen bewolkt, overdag weer meer regen en wind bij ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. U luistert naar Nooit meer slapen. Ik wilde nog even vermelden dat Kenny B ook nog zal optreden. Zijn tour begint eind van deze maand, de 22e in Arnhem. En daarna komt hij nog langs Leiden, Tilburg, Haarlem, Amstelveen, Utrecht, Bloemendaal en nog wat andere plekken. Weer informatie via zijn site kennyb.nl. Zometeen John Appel op bezoek. Hij is filmmaker, vooral bekend vanwege zijn grote bioscoophit over André Hazes, Ze gelooft in mij. En hij heeft een nieuwe documentaire gemaakt, Sprekend Nederland. Nederland geschetst aan de hand van toespraken van allerlei soort. En we hebben een muzieksessie opgenomen met Sophie Winterson. Die hoort u zo meteen. En Steven Wouterloot, die heeft een lange film gemaakt. Hij maakte eerder vooral korte films. En die gaat dit weekend in première in Berlijn op het filmfestival. Dat is een droom voor elke filmmaker om daar in première te gaan. Mijn bijzonder rare week met Tess is de titel. Een verfilming van het boek van Anna Woltz. Steven, goeienacht. Goeienacht. Ha. Het festival is vanavond begonnen, feestelijk van start gegaan. Ben jij daar al, in Berlijn? Nee, ik vertrek morgen. Ik heb net mijn koffer gepakt en morgen ga ik er naartoe. En op zaterdag hebben we onze première van de film. Dat is toch wel bijzonder om je eerste lange film meteen daar in première te laten gaan. Heel bijzonder, ja. Ja, fantastisch. Hoe gaat zoiets? Hoe werkt dat? Nou, we hebben deze film in de zomer gemaakt en we hadden wel het idee van, nou, deze film zou heel goed kunnen passen bij Berlinale Generation. Dat is een bepaalde categorie van de jeugdfilm bij Berlinale. Dat was onze droom en we hebben heel erg ons best gedaan om de deadline te halen en in november de film in te sturen. En toen zijn we geselecteerd, dus dat was, ja, het was fantastisch. En ik ben hartstikke blij en ook heel trots op de film. Heeft dat ook meteen gevolgen voor de distributie van de film? Als het daar in première is gegaan en bij die selectie hoort? Ja, je merkt wel al dat er heel veel aandacht is van salesmensen en van andere festivals. Doordat we in Berlijn geselecteerd zijn, merk je al dat er meteen al allerlei aandacht is. En dat heb ik ook wel gehoord om me heen van mensen. Dat het een hele goede springplank is op een heel goed podium om met jouw film in première te gaan. Dus ik merk al wel wat aandacht, ja. Je bent ook blij met de film. Dat is nog veel beter nieuws natuurlijk. Ja. Bij een bijzonder rare week met Tess. Wat maakt de film zo dierbaar? Het is gebaseerd op een boek. 4 jaar geleden heb ik het boek in handen gekregen. En dacht ik van, wauw, dit past heel erg bij mij. En bij het films waar ik van hou. Een boek met een heel mooie mengeling van ontroering, van spanning en humor. En gaat over de blik van een volwassen kind op de volwassen wereld. En over moeilijke thema's, maar op een hele, toch een lichte manier gebracht. En ik vind het een heel mooi verhaal. En we hebben dat met heel veel liefde gemaakt. En met een hele goede crew en cast. En alles is gedraaid op de Schelling afgelopen zomer. En tijdens een hele warme zomer, wat ook heel erg mee zat. Het is een hele zomerse film. En de film is net af. En ik ben nog een beetje aan het bijkomen. Maar ik ben heel erg blij, ja. Je zei dus een verhaal dat bij mij past. Waarom is dat? Nou, het gaat over een 11-jarige jongen, Sam, die met zijn familie op vakantie is op de Schelling. En hij is een vroegwijs jongetje die nadenkt over het leven en ook voor het eerst over de dood. Hij is bang om als laatste van het gezin in zijn eentje achter te blijven, omdat hij de jongste is. En dat is wel iets waar ik mij in herken. Of als kleine jongen had ik zelf al die gedachten. En ja, dat is een van de dingen die mij heel erg aansprak. Ligt ook dicht bij de thema's van je films tot nu toe. Het thema familie, dingen met jeugd. Zie je daar een soort lijn in? Zeker. Alles mag gemaakt. Een film wat gaat over carnaval. En een jongen die een spreekwoord houdt. Ik heb Alleen op de Wereld gemaakt. De serie voor de VPRO. Remy, Alleen op de Wereld. En Koningsdag, een jeugdfilm. Dus allerlei, het zijn eigenlijk allemaal jeugdfilms vanuit de blik van een kind. Er horen ook prijzen bij, hè, bij het festival in Berlijn. Ja. Is dat dan iets waar je automatisch voor meedingt? Ja, we zijn in competitie, dus dat is voor De Glazen Beer. Dus dat is de beste jeugdfilm. En volgende week zaterdag is de uitreiking, dus dat is heel erg spannend. En we zijn ook genomineerd voor de beste debuutfilm. Er zijn nu 12 films gekozen en daar zitten wij ook tussen. Nou, het belooft een spannende week te worden. Eerst een mooie avond, zaterdag een première. En ik hoop daarna dat de film veel bekijks zal trekken. Dat hoop ik ook. We gaan na de zomer pas in Nederland de première. Dus het duurt nog even. Maar we gaan eerst nog naar een festival in New York. En waarschijnlijk nog allerlei andere festivals. En dan na de zomer komen we in Nederland uit. Ik kan niet wachten. Mijn bijzonder rare week met Tess. Steven Wouterloot, dank je wel. Goeienacht en veel plezier daar in Berlijn. Dankjewel. Yes. Paused. Did he jump or did he fall as he gazed into the maw of a morning mist? Did he raise both fists and say to hell with this and jest? Let the rock roll. Let it roll, let it crash down low. There's a house down there, but I lost it long ago. Down there, but I lost it long ago. got nothing to do with fate and everything to do with. Andrew Bird met het liedje Sisyphus. To be or not to be, that is the question. I'm the dude. Je suis pas un comédien. Het is niet onopgemerkt gebleven. Yes, we can. De favorieten. De rubriek De Favorieten, de gast die laat een aantal fragmenten horen. Audiofragmenten die deel uitmaken van het bewustzijn. Documentairemaker John Appel is de gast. Vanwege een nieuwe film, Sprekend Nederland. Een beetje de geest van Bert Haanstra. Hij portretteert ons land aan de hand van losse scènes. Allemaal aan de hand van een toespraak. En dan niet Yes We Can of I Have a Dream. Maar meer een toespraak voor de eigen club. Voor de bond. En het is niet het liefelijke Nederland meer van Bert Haanstra in 1963. John Appel, hartelijk welkom. Ja. Hoe ben je allereerst te werk gegaan? Waar vind je toespraken en wat was je criterium? Je vindt ze natuurlijk overal. Bruiloften, partijen, demonstraties. Afscheidsfeestjes. Afscheidsfeestjes, jubilea. Dus eigenlijk keuze te over. Dat maakt het meteen moeilijk. Maar mijn criterium was dat het moest iets zeggen over de tijd waarin we leven. Iets over de tijdgeest van nu. Ik kan een voorbeeld geven. Het begin van de film, dat laat. Ben ik aanwezig bij de naturalisatie van nieuwe Nederlanders. Die krijgen een paspoort. En die moeten een eed afleggen. Die moeten één zin uitspreken. Dat verklaar en beloof ik. Trouw aan de grondwet. En in aanloop daarna is er een toespraak van de wethouder die de alle. Verworvenheden van Nederland opzomt. In een beter land kun je eigenlijk niet leven. Eigenlijk het Nederland van Bert Haanstra, dat benoemt hij. Een gelukkig land. Vrijheid van meningsuiting. Weinig werkeloosheid. Gelijkheid, solidariteit. Je mag homo zijn, elk geloof uitoefenen. You name it. Dat is Nederland. En daar gaan die mensen hun trouw aan beloven. En voor mij is het, los van wat die wethouder zegt, wat natuurlijk een heel rooskleurig beeld van Nederland schetst, en wat wel klopt. Maar die nieuwe Nederlanders, die moeten nog wel een beetje wennen aan dat land. En dat blijkt ook uit de manier waarop ze die eet afleggen. Allereerst het Nederlands. Er zitten natuurlijk heel veel G's in zo'n eet. En die gaan dan goed, maar daardoor gaat de lettergreep daarna weer mis. Ja, of soms zit één vrouw bij, die spreekt nog geen Nederlands. Die is waarschijnlijk met haar familie herenigd uit Marokko of Syrië. Dat weet ik niet. Maar dat vind ik echt aandoenlijk, hoe ze probeert dat verklaar en beloof ik na te zeggen van degene die het voordoet. Maar je zegt twee mooie dingen, namelijk. Het Nederland van Bert Haanstra wordt geschetst door de wethouder. Een soort zelfbeeld. Een hardwerkend Nederland. Een solidair Nederland. Een bescheiden Nederland. Tegelijk zit in die opsomming en ook het proberen af te schrikken van de nieuwkomers een zeer, zeer heftig nationalisme. Dat in de tijd van Bert Haanstra er nog niet was. Dit is het mooiste land dat er is, zegt hij. Niet met zoveel woorden, maar daar komt het zonder enige twijfel op. Ik heb het niet heel erg als nationalisme gezien. Ik heb het toch meer gezien. Kijk, wat hij probeert is. Hij probeert eigenlijk Nederland even nog te verkopen voordat die mensen definitief ja zeggen. Ik vind het niet zozeer nationalistisch hoor. Ik vind wel dat. Het klopt eigenlijk wel wat hij zegt. Nederland staat natuurlijk hoog genoteerd in lijstjes van welvaart, geluk, weinig werkeloosheid, vrijheid van meningsuiting. We zijn niet de top, maar we behoren wel tot de top 5 steeds. Als je al die rijtjes ziet. Dus ja, hij heeft wel recht van spreken. Het leuke is natuurlijk dat al die toespraken ook een zekere mate van, sorry voor het woord, lulligheid hebben. Zelfs als mensen proberen om heel stoer en nationalistisch te zijn. Je gaat naar een bijeenkomst van Pegida, de anti-islambeweging. Dan nog blijft er een soort knulligheid omheen hangen. Ja, en dat was voor mij ook bewust opgezocht. Want ik had Pegida al een keertje eerder gezien. Omdat is echt een ritueel. Die doen het elke maand. Staan ze er weer, meestal in Den Haag. En dezelfde mensen. Dezelfde toehoorders. Niet dezelfde sprekers. Maar het gaat een beetje op dezelfde manier. Namelijk knullig. Nou, in dit geval gaat er iets mis met de generator van de geluidsinstallatie. Die dreigt in rook op te gaan. Maar dat past een beetje bij het amateurisme, waarmee ze tegelijkertijd een vrij heftige boodschap uitdragen. En dat vind ik wel een ontzettend grappige combinatie. Er wordt er eentje gearresteerd, wat ook precies zijn bedoeling was. Ja. Hij is bijna blij dat de politie erin stinkt om hem op te pakken. Zodat ze allemaal kunnen zeggen, kijk, wij zijn slachtoffer, je mag het niet eens zeggen. Ja. Ik dacht namens die agenten, of alsof ik tegen die agenten sprak, laat hem lekker staan, doe dit nou niet, pak hem nou niet op. De agenten moeten het doen. En die staan er, kijk, die weten van tevoren, ze gaan iemand oppakken. Ze weten nog niet precies wie, maar dat hoort bij dat ritueel van Pegida. Dat vind ik ook daardoor wel weer grappig. Maar van tevoren is er een hele gemoedelijke sfeer. Dus die agenten begroeten al die mensen die ze elke maand weer tegenkomen. Hoe gaat het? Ja, goed. En ze staan daar en ze weten, er wordt straks iets gezegd of doet iemand iets. In dit geval is het de uitdossing van Hugo. Die als een moslim gekleed met een bom op zijn hoofd en een afgehakt hoofd in zijn hand, nou ja, over de scheef gaat. Dat is echt aanstootgevend. Maar dat is ook de bedoeling. Dus Hugo wordt opgepakt. En dat is feest voor de andere leden. En dat is feest voor de anderen. Ja. Dat die kunnen zeggen, nou, zie je, in zo'n land zijn we. Zij mogen alles, wij mogen niks. Ja, in de Schilderswijk lopen ze zo rond, hè, zegt de leider van Pegida. En wij doen hetzelfde, wij worden opgepakt. Dat is toch niet eerlijk? Nou, dat is natuurlijk niet waar. Er loopt niemand rond met een afgehakt hoofd. Nee, op goede dagen zeker niet. Nee. Nee, en dan de koning. Dat is een ritueel dat op zijn verjaardag hij andere mensen uitnodigt. Gewone burgers die ook toevallig jarig zijn. Ja. En die moet hij allemaal een handje geven, geheel volgens protocol. En dat gaat eindeloos door. Het is prachtig om te zien. Ik dacht, laat iemand die arme man bevrijden. Wat een ritueel. Je mocht daar maar staan. Ja, hij heeft het natuurlijk zelf. Kijk, hij heeft er zelf voor gekozen. En hij is er een beetje ingeboren. Jawel, het koningschap is hij geboren, maar deze dag heeft hij zelf bedacht. Hij wordt 50. En hij bedenkt dus dat iedereen die 50 of 60 of 20 of 30, een tiental op diezelfde dag als hij jarig is, die gaat hij uitnodigen. En eigenlijk wil hij op zijn 50ste zeggen van, nou, kom op mijn verjaarspartijtje. Ik ben een van jullie. Ik ben ook maar een gewone Nederlander. Ja, doe maar zo gewoon mogelijk tegen mij. En dat lukt natuurlijk niet. Die mensen die komen in dat paleis om hem te feliciteren, die zijn bloedzenuwachtig. Hij moet 150 keer die felicitaties aanhoren. En het protocol zegt dat het redelijk snel moet gaan. Het is niet de bedoeling dat die mensen daar uitgebreid gaan zitten praten met hem. Dus het is handje geven. Gefeliciteerd, majesteit. Maxima, idem dito. En weer door. En wat leuk dat je er bent. En Willem doet het ook keurig, want hij vraagt ook niet door op waarom loop je in gips? Of wat is er? Wat heb je voor hoed op? Of hij wijkt zelf ook nergens van het protocol af. Nee. Hij moet eigenlijk 150 keer zich als, zeg maar gewoon Willem, als gewoon mens, terwijl die koning is, tussen het gewone volk. Die rol moet hij spelen, maar zonder ook maar uit die rol te vallen. Dus ook, hij begint ook met niemand een praatje. En er zit één man, zie je in de film ook, die begint zelf eigenlijk een veel te uitgebreid gesprek, eerst met Alexander en daarna met Maxima. Dat is helemaal niet de bedoeling, maar daardoor des te leuker, vind ik. Naar dat soort momenten was ik ook op zoek. Omdat er meteen ongemak ontstaat. Ja. Een land dat meer op geld is belust. Dat meerdere nationaliteiten in zich herbergt. Dat veel verscheidener is geworden. Een land dat grimmiger is geworden in heel veel opzichten. Ja. Maar daaronder zie je toch nog steeds ook wel het land van Bert Haanstra uit 1963. Ja, zeker. Het is nog steeds het land van haring en bitterballen. Zo worden de nieuwe Nederlanders begroet op als ze hun paspoort krijgen. Tradities. Er zit een scène bij van een schutterij uit Limburg die jubileert. Maar dat is wel wat zo een scène uit Fanfare van Haanstra kunnen zijn. Dat is echt wel een knipoog, zeg maar, naar een traditioneel Nederland. De man die een lintje krijgt en dan zijn tranen probeert te bedwingen. Dat hij zo vereerd is. Daar. Ja, hij werd er echt voorkomen door overvallen. En vind ik ook mooi dat er dus echt... Ik was ook op zoek naar toespraken waarbij emotie vrij kwam. Of waarbij ik als kijker, als toeschouwer ontroerd raakte. Nou, die zitten er gelukkig voldoende tussen, vind ik, denk ik. Maar dit was zo'n moment, ja. Een aantal fragmenten die misschien iets over jou zeggen. Of in ieder geval die voor jou belangrijk zijn. En tot mijn grote deugd ben je meteen aangekomen met Chet Baker. Ja. Niet de jonge Chet, die je nog wel eens hoort hier en daar. Maar Chet al, echt oud is hij nooit geworden. Maar verder gevorderd in zijn leven. De tijd dat hij veel in Scandinavië reis was en bivakkeerde. En dit is een van die registraties uit die jaren. Live in Zweden, Chet Baker. En dat is met het Aka Johansson trio. Nummer heet Lament, de keus van John Appel. Maar waarom is Chet belangrijk voor jou? Ik denk door de ingetogen manier van spelen. De melancholie die in zijn muziek zit. Het kleine eigenlijk. En tegelijkertijd met een enorme... wat ik mooi aan Chet Baker vind is... Je krijgt het gevoel dat hij naast je staat te spelen. En dat zit misschien ook in de opnametechniek... dat het zo dichtbij klinkt. En dat je hem hoort blazen en ademen. Je hoort ook de valse lucht door de trompet gaan. Je hoort de valse lucht. Maar het is, daardoor is hij niet alleen... ook bijna als persoon staat hij dichtbij me. Dat klinkt een beetje gek, want ik ken hem natuurlijk... eigenlijk voornamelijk gewoon natuurlijk door zijn muziek. Maar ik moet wel eens aan Miles Davis denken. Wat ik ook wel mooi vind. Maar die staat voor mijn gevoel altijd achter in een tunnel te spelen. En dan sta ik aan die andere kant. Die is altijd heel ver weg. En dat is een afstandelijke... Onaanraakbaar. Onaanraakbaar. En deze man die is aanraakbaar. En die aanraakbaarheid en dat dichtbij je... en dat intieme wat van zijn spel... Dat past ook bij mij, zeg maar. Dat is ook maar jij kiest voor de latere Chet. En je had de jongen, de mooie man. Ja. Waar alle meisjes verliefd op waren. Alle jongens wilden hem zijn. De man die op avontuur ging. Ja. Maar hier is het al iemand met een zeer slecht gebit. Ja. En een broos voorkomen. Zijn stem is gruizig. Ja. Hij blaast nog fantastisch. Daar is niks op aan te merken. Zijn lippen zijn nog goed, maar... Het was een wandelend lijk, om het maar zonder eerbied te zeggen. Misschien is het dat wel. Misschien is het die broosheid in het spel. En ook Chet Baker, hij zingt ook. Hè? Ook de broosheid in zijn stem als hij zingt. Dat vind ik prachtig. Misschien is het dat. Je hebt hem nog zien spelen zelfs ik in Amsterdam. Heb hem zeer bij toeval zien spelen in Malou Malou. Dat was een café op de Leimbaarsgracht, waar muzikanten gewoon naar binnen konden wandelen en allemaal jam-sessies plaatsvonden. En zo nu en dan was er een groot artiest die een optreden had gehad in Bimhuis of Paradiso, die na afloop voor zijn eigen plezier nog even naar Malou Malou kwam. En dat was Chet Baker. Ik wist niet eens dat hij gespeeld had. Hij had in het Bimhuis gespeeld. En ik ging daar een biertje drinken en hij zat daar te jammen. Met een aantal muzikanten. Ja, en voor mij was dat was fantastisch. Want die intimiteit en die broosheid en die dichtbijheid... die zat ook in dat hele... Het is natuurlijk een hele intieme plek. Heel klein, hele kleine ruimte was het. Dus dat maakt het eigenlijk nog bijzonderder. En voor mij was het onaangekondigd. Ik zit in één keer naar mijn held te luisteren en te kijken. Dat is de enige keer dat ik hem gezien heb. Dat is ook dat aanraakbare. Hij had plekken in Amsterdam waar hij geregeld kwam. Ja. Hij is ook uiteindelijk overleden in Amsterdam. Zo waren er ook plekken in Kopenhagen, in Stockholm, in Parijs. Alle steden waar hij bivakkeerde. Clubs waar hij altijd kwam optreden, behalve als hij niet kwam opdagen. Dus op een gegeven moment kondigden ze het maar niet meer aan dat hij zou komen. Want hij kwam toch niet en dan kwam hij wel. Mm-hmm. En dan zat de dag erna vol, want hij komt weer, maar dan kwam hij weer niet. Ja. Prachtig. Ja, die onberekenbaarheid natuurlijk. Ja, hij was natuurlijk ook... Had natuurlijk ook met zijn verslaving te maken. Helaas. En waarschijnlijk ook de oorzaak van dat hij uit het raam gevallen of gesprongen is in Amsterdam. En daar tragisch aan zijn eind gekomen. Of geduwd, zeg. Of geduwd, zeg. Ja, het is nog steeds onbekend hoe het gegaan is. Misschien jouw bekendste film, 2009, The Player. Geïnspireerd door jouw vader. Ja. En zijn gokkende karakter. Je maakt er een soort... profiel van en vindt dat profiel bij andere mensen in de film. Ja. En dit is een scène die misschien niet heel veel introductie behoeft... maar het is een brief van jouw vader aan jouzelf en jij leest hem voor. Ja. De enige brief die mijn vader mij ooit schreef... krijg ik een half jaar voor zijn dood... Ik ben 19 en woon op kamers. John, je moeder en ondergetekende waren van plan je vanavond in Amsterdam te komen bezoeken. Je weet dat je moeder nogal naar je verlangt en speciaal gaan er zorgen uit naar de schoonheid van je kleren. Van je vader mag je niet op al te veel financiële steun rekenen. De teruggang in het zakenleven, vooral in de makelaardij, heeft je vader veel lege tijd bezorgd. Te veel zelfs. Toch zat hij niet stil, of schoon naar buiten leek dat hij niets presteerde. In feite was dat ook zo. En nu komt het. Je vader heeft het ei van Columbus uitgevonden. In eerste instantie zeg je dit weinig, doch dit ei zal van enorme betekenis blijken te zijn. Zoals met het ei van Columbus was er slechts één die het vond. Zo ben ik waarschijnlijk de enige in Europa. Natuurlijk zul je denken, dat is weer een truc van je vader. Maar nee, dat is het niet. Het resultaat zal ongelooflijk succesvol zijn. Misschien mag ik het geen succes noemen, maar stom geluk. John, ik had de behoefte aan je dit te melden, omdat ik veronderstel dat je eens de mogelijkheid zal krijgen deze uitvinding, en dat is het, in de praktijk voor te zetten. Je vader. Het zoveelste moment van euforie, omdat de grote overwinning nabij is. Ja. Van een gokker die het spel doorziet dit keer. Ja, hij heeft iets gedaan waarvan ooit Multatuli al had geschreven in zijn boek De Speler. Vandaar ook de titel van de film, De Player. Het ei van Columbus is een winnend systeem in het casino. En mijn vader was er heilig van overtuigd dat hij een soort uitverkorene was die in tegenstrijd met wat beweerd wordt over de mogelijkheid om te kunnen winnen in het casino, tenminste een winnend systeem te hebben. Hij dacht dat wel te hebben. Hij dacht het casino de baas te kunnen zijn. Ik als zoon was mateloos geïnteresseerd in dat gokken. Ik ging mee ook naar het casino. Ik was toen 19 toen ik die brief kreeg en vanaf mijn 18e mocht ik mee. En daarvoor was ik vaak naar de paardenraces geweest. Dus ik heb mijn vader heel veel en ook met heel veel geld zien gokken. Maar vooral het casino, dat vond ik natuurlijk het meest spannende. Want het was ook het eerste casino in Nederland. Het bestond nog niet, Zandvoort. Nu zijn er natuurlijk heel veel. Maar toen, dat was de eerste die open ging. In de brief kondigt hij aan dat hij het winnende systeem heeft gevonden. Maar het gaat verder met jouw vader. Want ergens in die film komt er een soort twijfel. Hij is niet de man die denkt dat hij gaat winnen. Hij is de man die zelfs euforie ervaart als hij verliest. Ja. Het is de man die verslaafd is aan het risico, aan een soort ervaren van de diepte. Er zit een scène in dat hij zijn hand voor zijn ogen doet en dan tegen jou zegt: zeg het maar als ik weer moet kijken naar de weg, en dan met hoge snelheid langs de vaart rijden. Ja, 10 seconden met je ogen dicht rijden. Ja, dat was de ultieme uitdaging voor mijn vader met mij daarnaast. En we kwamen tot 7, geloof ik. 7 tellen. Dat is heel lang als je hard rijdt. Dat is heel lang, maar probeer het maar eens. Het valt niet mee, hoor. Ja, dat was een levenshouding. Altijd de gok opzoeken, altijd het risico. Als hij de keuze had tussen de veilige weg en de weg waar risico in zat, koos hij altijd voor die risicovolle weg. Er kwam een man aan de deur die met een evident lulverhaal. Die wilde de auto lenen. En waar ieder anders zou zeggen, dacht het niet, had hij een kinderlijke blijdschap toen hij die auto uitleende, omdat er meer risico in zat dan gewoon nee zeggen. Ja, hij geeft aan een compleet onbekende man zijn Mercedes mee, met inderdaad een lulpraatje. En hij denkt, we zien wel waar dat op uitloopt. En dat liep niet goed af, want hij heeft die auto nooit meer teruggezien. En ja, dat hoorde een beetje bij de spanning die hij kennelijk altijd zocht. En ik als kind was daar getuige van. Ik was er wel ontzettend door gefascineerd. Wat in die film zit, wat in al jouw films zit, waar je net over, je had het over Chet Baker. En hij voelt voor mij altijd dichtbij. Ja. Hij is altijd aanraakbaar en kwetsbaar. Daar gaan jouw films over. Ja. Kwetsbaar, aanraakbaar, dichtbij. Ja. Ik probeer mensen van hun kwetsbare kant te laten zien. ik probeer ook dichtbij ze te komen. En ik ben dat ook vaak. Want ik besteed heel veel tijd breng heel veel tijd met ze door. Kijk, ik kan wel een voorbeeld noemen. De meest kwetsbare scène uit Zij gelooft in mij. Hè, over André Hazes. Dat hij in huilen en ook in dronkenschap zijn grootste angst uitspreekt. Dat hij bang is dat zijn vrouw hem gaat verlaten. Zo'n ontboezeming kan hij alleen maar doen tegen iemand die hij ook vertrouwt. En die band had ik met hem opgebouwd. Dus ik probeer het eigenlijk altijd te doen met iedereen die ik film. En de kwetsbaarheid, ja, ik vertel het ook vaak. Dat vind ik het mooiste. Wat iedereen over die film altijd zegt, is wat was die Hazes alleen? En hoe die daar alleen zit. Achten zit hij alleen aan dat zwembad. Achten zit hij alleen in dat hotelkamer. Ach, alleen met dat bier. Maar al die tijd was jij erbij. Hij was helemaal niet alleen. Ja. Dat is natuurlijk, je kan... Nee, maar dat zegt iets over hoe jij jezelf onzichtbaar maakt. Of totaal niet tot bedreiging maakt. Ja. Ja, klopt. Ja, tuurlijk. Op het moment dat je een camera erbij hebt, dan en je staat erbij met een microfoon, dan is die persoon natuurlijk niet meer alleen. Dat is altijd een beetje het gekke. Maar zo voelt het wel. Zo voelt het wel, ja. En hij laat zich helemaal zien, zoals hij normaal is. En dat is nou ja, dat was voor mij ook... en dat is natuurlijk een kant die je op zich niet graag laat zien. Maar tegelijkertijd... deep down was hij natuurlijk ontzettend doordrongen dat hij een eenzame man was. En die liedjes van hem, Eenzame Kerst is ongeveer zijn eerste hit, geloof ik, die hij maakt. Dat schrijft hij natuurlijk niet voor niks. Het is een hele knullige tekst misschien, maar het is die eenzaamheid die daar al uitspreekt uit een van zijn beginnummers. Die is typerend voor echt dat deep down gevoelde eenzaamheid van die man. En dat werd alleen maar sterker naarmate hij ouder werd. De blues, echt. Ja, de blues. Poëzie van een Poolse dichteres, Wisława Szymborska. Voor jou ook een inspiratiebron. Ja. Dit gedicht, Einde en Begin, voorgelezen door toch wel de leukste actrice van Nederland, Olga Zuiderhoek. Einde en Begin. Na elke oorlog moet iemand opruimen. Min of meer netjes wordt het tenslotte niet vanzelf. Iemand moet het puin aan de kant schuiven, zodat de vrachtwagens met lijken door kunnen rijden. Iemand moet waden door het slijk en de as, de veren van de canapés, de splinters van glas en bloederige vodden. Iemand moet een balk aanslepen om de muur te stutten. Iemand het glas in het raam zetten, de deur in de hengsel tillen. Fotogeniek is het niet en het kost jaren. Alle camera's zijn al naar een andere oorlog. De bruggen moeten terug, de stations opnieuw. Van het opstropen gaan mouwen aan flarden. Met een bezem in de hand vertelt iemand nog hoe het was. Iemand luistert en knikt met een nog niet afgekletst hoofd. Maar om hen heen duiken al gauw lieden op die het begint te vervelen. Soms zal iemand nog onder een struik doorgeroeste argumenten opgraven en naar de vuilnishoop brengen. Zij die wisten waarom het hier ging, moeten wijken voor hen die weinig weten. En minder dan weinig. En tenslotte zo goed als niets. In het gras dat oorzaak en gevolg overwoekert, moet iemand liggen die met een aard tussen zijn tanden lui naar de wolken gaapt. Szymborska, weer hetzelfde, dichtbij. Maar ook de lichtheid in combinatie met grote thema's aanraken. Ja. Wat Chet in zijn jonge jaren al had, wat in jouw werk altijd zit. Er valt altijd iets te lachen, er is altijd plezier. Maar tegelijk gaat het over hele wezenlijke dingen. Ja. Over eenzaamheid. En dan is er nog Peter Winnen. Jullie zijn vrienden geworden. Hij is oud-wielrenner. Inmiddels doet hij heel veel andere dingen. Je hebt met hem films gemaakt, meerdere films. Ja, 3 keer. 3 keer. En hij vertelt over jou. Ik ben benieuwd. Ik leerde John kennen helemaal aan het begin van zijn carrière. Hij maakte voor de AVRO was het, meen ik, een aflevering uit de reeks De Droom Voorbij. En dat ging allemaal over mensen die ooit iets gedaan hadden en daarna wat anders waren gaan doen. En in mijn geval ging het erover dat ik na mijn professionele wielercarrière iets anders was gaan doen. En dat was op zich wel bijzonder voor een sportmens. Die is kunstacademie gaan doen. En daar is John opnames voor komen maken. Later heb ik nog een keertje in de Ronde van Senegal met hem gewerkt. En dat is ook weer een mooi film geworden van een half uur. Wat me altijd verbaast aan John, dat hij met een enorme kalmte, dat hij een enorme kalmte in zijn werk en in zijn beelden weet te brengen. Hoewel het toch wel vaak ook over grote thema's gaat als dood, eenzaamheid. Hij maakte op een gegeven moment een tamelijk persoonlijke film over zijn vader, over gokverslaafden. En dan verbaast het me elke keer toch weer met hoeveel rust hij erin brengt en hoezeer hij iedereen helemaal in zijn waarde laat. Hij onderzoekt op een bepaalde manier, maar ook met een bepaalde afstand en tegelijkertijd met een enorme gevoeligheid. En dat is ook wel, dat vind ik wel een unieke combinatie. Mm-hmm. Al dus Peter Winnen over met wie je meerdere films maakte. De film Sprekend Nederland. Nederland geportretteerd aan de hand van toespraken is te zien maandag op NPO 2 om 8:30 bij de Human. En het is bijzonder om naar te kijken. John Appel, dank je wel. Ja, graag gedaan. Met enige regelmaat nemen wij in een Amsterdamse platenwinkel de Velvet 2 muzieksessies op met muzikanten uit binnen- en buitenland. En die spelen dan live een aantal liedjes. Dit keer Sophie Winterson en de Amsterdamse singer-songwriter bracht vorig jaar haar eerste album uit, Sophia Electric. En nu gaan we luisteren naar haar muzieksessie. Ik ben Sophie Winterson en ik maak dreampop. En ik ga vandaag twee liedjes spelen van mijn album wat ik net heb uitgebracht, Sophia Electric. En een cover van Joni Mitchell, Both Sides Now. Het eerste nummer wat ik ga spelen heet Half Asleep. En het nummer klinkt best wel licht en vrolijk en schattig, maar eigenlijk is het best wel een heftige mededeling. Het gaat over twee mensen die een soort relatie samen hebben wat eigenlijk niet kan of wat een soort tijdelijk is en dat weten ze allebei. En dat kan je eigenlijk wel op verschillende manieren bekijken. En ik denk als je er helemaal, als je gewoon de tekst gaat luisteren, ga je wel door waar ik het over heb. Everyone tweede nummer wat ik ga spelen heet Last Souls. Toevallig gaat dit nummer ook over een relatie tussen twee mensen. Ze zijn allebei een beetje soort van zoekend. En in deze fase kunnen zij elkaar helpen en steun geven. Maar naar alle waarschijnlijkheid is het maar voor tijdelijk. Dus toevallig gaan die liefst allebei over een soort tijdelijke liefde. Of het nou wel of niet mag, zeg maar, of geoorloofd is. There were two lost souls, they found them in the wind. They didn't say a thing. They saw gold in each other's eyes, silence in each other's tread, both staring straight ahead. Het laatste nummer wat ik speel, dat heet Both Sides Now van Joni Mitchell. En ik vind de tekst van het liedje misschien wel een van de mooiste teksten ooit geschreven. Het is eigenlijk een supergroot onderwerp. En ze kan het heel... dat vind ik sowieso de kracht van Joni Mitchell. Dat zij in meerdere liedjes gaat ze van een hele kleine specifieke situatie die ze beschrijft. En dan gaat ze uiteindelijk zoomt ze eigenlijk uit naar een heel groot levensvraag eigenlijk. Of een levensobservatie. En ze begint dan over de wolken in dit liedje. En dan gaat ze over de liefde en daarna over het hele leven. En ze neemt je eigenlijk aan de hand mee langs die stappen, waardoor het niet zo heel moralistisch voelt of zo. Of niet een soort van meteen zo, hallo, hier ben ik met mijn verhaal. Maar, en ik vind gewoon dat ze hele mooie zinnen kan schrijven die me heel erg raken. Rose and flows of angel. Ice cream castles in the air, feathered canyons everywhere. I looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and they snow on everyone. So many things I could have done, but clouds got in. Clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's clouds' illusions. I recall, I really don't know clouds at all. Ferris wheels, the dizzy dancing. Sophie Winterson die sloot haar muzieksessie af met een liedje van Joni Mitchell. En meer informatie over de muzieksessies via de site vpro.nl/nooitmeerslapen. Poëzie van Anneke Claus. Het eerste gedicht heet Wie is er bang? En het gaat over een terugkerende droom die ik in mijn hele jeugd heb gehad. En tot ook nog in mijn twintiger jaren. Dat was een nachtmerrie over wolven. En ik heb mezelf vaak afgevraagd van waar die nou vandaan kwam. En mijn verklaring was dat mijn vader vroeger heel eng het sprookje Roodkapje voorlas. En dat ik ook wel toch wel erg veel natuurdocus heb gezien. Voor het grootste deel van David Attenborough, waarin de wolf er altijd nogal slecht vanaf kwam. Dus daar, op die gegevens borduurt dit gedicht voort. Hoe vaak kwam die droom terug? Ik heb hem echt wel, denk ik, wel 40 keer gedroomd of zo. Dus dat was wel echt een ding, ja. En hij speelde zich ook altijd op dezelfde plek af, in de Kruisbergse bossen. Dat zijn de bossen die vlak bij ons huis lagen in Doetinchem. En die hebben van zo'n hele typische opzet, zeg maar. Langs het pad heb je van die heuvels die in de ijstijd gevormd zijn. En daarop stonden dan beuken, lanen of ja, grote rij beuken. En daarachter, van achter die beuken zag ik dan altijd een soort filmisch licht schijnen. En daar verschenen dan ook eerst de schaduwen van die wolven in. En dan hoorde ik ze hijgen. En dan was ik altijd zo dom om dan de verkeerde kant op te gaan rennen. Het bos in plaats van eruit. En als je gewoon overdag in het bos liep, hoe was dat? Ja, helemaal normaal. Want ik speelde daar gewoon bijna elke dag. En dan was het allemaal gewoon licht en niks aan de hand. Nee. Dan waren er geen wolven? Nee, ik was niet bang. Nee, er was wel een boswachter waar we voor moesten oppassen, omdat we altijd allerlei dingen aan het doen waren. Maar nee, geen angst. en angst? Want er zit ook een soort contrast in, hè? Je hebt het over angst en verlangen. Ja, ja, ik heb eens een keer een duiding gelezen van het Roodkapje verhaal. En daarin werd dan uitgelegd dat zeg maar het rode doekje van Roodkapje, dat wees op het feit dat ze geslachts rijp was en haar. Dus ze was al ongesteld. En dat vond ik een mooi gegeven, dat dan zeg maar de wolf in dat verhaal de man is. En daar ben ik een beetje mee gaan spelen. Met zo van. In die droom heeft misschien ook wel met een soort volwassen wording te maken bij mijzelf. Ik weet niet of dat zo is, maar het vond ik gewoon mooi om dat erin te stoppen eigenlijk. Zolang als ik me kan herinneren, droom ik van de wolf. Hij is van het grauwe type, somber en onberekenbaar. Meestal achtervolgt hij mij. Ik maak geen schijn van kans, ik ben de makkelijkste prooi. In plaats van terug naar de bewoonde wereld, ren ik steeds verder het bos in. Als niemand met me wil spelen, zoek ik hem zelf op. Ik kan niks beters verzinnen. Kapot van angst en verlangen, wurm ik me door de smalle ingang van het hol. Hij hijgt zoals alleen een grauwe wolf kan hijgen. Ik ruik zijn peperige huid. Ik weet wel dat het ongezond is, maar niet gaan is nog veel erger. Als ik niet van de wolf houd, wie houdt er dan van mij? Het gedicht Wie is er bang van Anneke Claus van de bundel Begrafenis van de man in een bijdrage van Maurice Woestenburg. Morgen zit hier Lisbeth Staats. Die gaat in gesprek met Alex Brenninkmeijer, voormalig ombudsman van Nederland, lid van de Europese Rekenkamer. En hij heeft een boek geschreven over goed leiderschap. Ik wens u nog een hele goede nacht en zometeen op deze zender Focus van de NTR. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.